hadithi ya sita wa ibn Umar radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Bakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutba. Ibn Umar anasema kuwa alikuwa mtume na hata Bakr pia alikuwa na Umar pia akawa wote watatu wanaswali Eid mbili na alikuwa kiswali kabla khutba. Na ile tofauti kati ya Eid na Ijumaa. Ijumaa kwanza khutba inakutubiwa kisha baadaye ndio swali inaswaliwa. Ama Eid swala kwanza inaswaliwa alafu ndio khutba inakutubiwa. Mutafakun alayhi. Na hii ndio mshikili mkubwa ambao siku hizi unapatikana kwa kuwa unapata wengi katika Waislamu wanaokuja kuswali Eid au wanakuja tu baada ya kuswalishwa Eid unapata kuwa wameanza kuamka wakienda zao. Yaani kana kwamba ile khutba haina maana ambapo ile khutba ina maana kubwa sana, bali tunaona kuwa hata wale wanawake ambao wako katika hedhi waliambiwa waende si kwa sababu ya kuswali bali kwa sababu ya kuangalia ile khutba pia isikize. Hasikiwa wale ambao hata ilikuwa ni wasiji wameambiwa waje ili wasikize ile khutba. Itakuwaje kwa sisi ambao sasa ndio rasmi tuje kisha baadaye tuamke twende na tuachane na khutba? Itakuwa ni makosa ambayo tunayashuhudia yakifanyika siku nyingi sana. Na hasa hasa ikiwa Eid ikishikana. Yaani tunasema kuwa ikiwa mashallani watu wote wamafikiana kuwa taswali siku moja. Basi utapata kuwa watu wengi sana hutoka baada ya Eid wakienda. Hatuwezi tukatuhumu kuwa ni wale watu wa bid'a ndio wanaamka. Lakini mimi naamini ya kuwa asilimia kubwa huwa ni yao. Asilimia kubwa huwa ni yao. Naelewa, lakini ikiwa mashallah siku hiyo labda Eid imeangukia kuwa wanaoswali ni wale ambao utapata kuwa watu wa bid'a maamua kuwa sisi bado tunaswali siku ya pili, basi unapata kuwa kidogo watu hupungua wale wenye kuamka. Lakini sasa sijui ni kwa nini hao wanatabia kuwa yani waamke na wasikize khutba, ama sijui kwa sababu wanajua hapo wanaoswalisha ni watu wa sunna, kwa hivyo hizo khutba zitakuwa zimetulenga sisi, ambapo si kweli. Khutba Eid inalenga kila mtu. Hadithi hii ambayo tunaisoma sahihi ya Ibn Umar yaonyesha kuwa ni sunna kutanguliza wakati wa Eid swala kisha ndo baadaye kuhutubu. Naam. Na baadhi ya riwaya ukizisoma, baadhi ya maulamaa anasema kuwa hata Ijumaa pia ilikuwa hivi. Mwanzo ile hadithi ambayo tulisoma ya kuwa mtume alikuwa kihutubu siku ya Ijumaa kisha baadaye kukaja msafara na watu wengi wakaamka wakaenda wale msafara, wakaacha mtume amesimama, ile aya ikateremka watarakuka qaima. Baadhi ya maulamaa anasema kuwa ni kwa sababu wakati ule Ijumaa ilikuwa inaswaliwa kwanza kisha baadaye khutba inakutubiwa. Hasa wale walienda kwa sababu wanakuwa tisha swali ni khutba tena kutubiwa, na hiyo khutba naona yani wakaona kuwa si muhimu hivyo. Sasa ndio baada yake, baada hapo sasa ndio khutba ikabadilishwa ikawa ndio mwanzo. Alafu sasa ndio baadaye Ijumaa ani swala. Ili sasa ndio mtu hata akiwa katika khutba hawezi akasema nitatoka, kwa sababu akitoka maana yake pia swala atakuwa ameacha. Naelewa? Sasa khutba ya Ijumaa ikatangulizwa alafu swala ikachelewesha. Ama Eid ikabakishwa hivyo hivyo. Na nyinyi mnaona hata siku ya Ijumaa pia baadhi ya misikiti unaweza kupata kuwa licha kuwa khutba imetangulizwa, ile angalau sasa watu hiyo khutba isikize wasiondoke wakishamaliza kuswali. Lakini hivyo hivyo kuna watu ambao huwa wanaitegesha kabisa hiyo khutba mpaka iwe inakaribia kumalizika, ni unapata kuwa sana kuja. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa yanaona haja yake kubwa ni hiyo swala, hiyo khutba si muhimu kwake. Hadithi ya saba wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam salla yawma al-eid rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma akhrajahu as-sab'a. Ibn Abbas anasema kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali siku ya Eid rak'a mbili, na hapa anakusudia rak'a mbili zaidi za swala Eid. Lam yusalli qablahuma, hakuswali kablake, kwa hivyo hakuswali qablia kabla hizo swala rak'a mbili zaidi, wala ba'dahuma, na pia hakuswali ba'dia. Na hapa anamaanisha hakusali baadia ani pale uwanjani ama nyumbani. Kuna hadithi imethibiti ya kuwa mtume alikuwa akifika nyumbani anaswali raka mbili, ingawa ulama umetofautiana kuhusu hizo raka mbili. Je, hizo raka mbili tutaziita kuwa ni baadia zaidi, ama mtume alikuwa na swali kwa kuwa ni salatu dhuha? Haijalishi, muhimu ni kuwa baada ya Idi ukifika nyumbani ni sunna kuswali. Kwa hivyo sawa sawa, utakuwa na swali dhuha au utakuwa na swali sunna mutlaka au utakuwa na swali kwa mujibu wa kuwa ni sunna, kama vile mtume alikuwa na swali sunna baada ya Idi, yote ni sawa. Lakini sunna hiyo ilikuwepo, yani ipo. Lakini pale uwanjani ndio hapafai mtu kuswali baada ya Idi sunna yote. Akhrajahu as-saba. Ama baada, kabla, hapo ndo haifai kabisa kuswali kabla pale uwanjani, sunna yote. Kwa unapofika pale, kwa ule mwenye kufika na hata imamu pia, ni kuketi kama bado imamu hajafika. Mnaita nini? Zile takbirat. Na baada imamu kufika moja kwa moja ni swali na kimiwa. Na hakuna kukimiwa kwa kuwa ti vile swala zetu zinakimiwa hapa. Ni kusema nini? Anistau wa atadilu, basi hivyo ni kukimiwa. Na maana yake ni kuwa hakuna kuwa Allahu Akbar mpaka mwisho. Nadhani mmelewa. Swala hii huwa haina adhana wala ikama. Lakini inatakiwa ifanyaje? Yule imama akifika tu hivi watu wasimame kwa kuwa sawa na wanaanza kuswali. Kwa hivyo akisema istau si makosa. Wana bi Said, hadithi ya 9. Wana bi Said radhiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alayhi wasallam yusalli qabla al-eid shay'an kana la yusalli qabla al-eid shay'an fa idha raja ila manzilihi salla rak'ataini. Ndio hadithi ambayo tulikuwa tunaisema. Ibn Abu Said anasema mtume alikuwa haswali kabla al-eid chochote, lakini alikuwa akirejea nyumbani anaswali rak'a mbili. Rawahu Ibn Majah bi isnadin hasan, mpokeo hadithi ni Ibn Majah kwa isnad ambao ni hasan. Naam. Kwa hivyo hapa ina maana kuwa katika sunna za Idi ni kuacha kuswali kablia na hata baadia pale uwanjani, kwa sababu sisi tunaamini ya kuwa sunna ziko aina mbili. Kuna sunna fi'lia, sunna kwa kuwa tumeambiwa kitu tufanye, na kuna sunna tarkia, ni kuna sunna ya kuwa tumeambiwa kitu tukiache, ama tumeona mtume ameacha kitu pia sisi tunakiacha, hiyo pia ni sunna. Kwa hivyo utafika uwanjani na kisha uache kuswali kwa sababu ya kuwa mtume hakuswali, tare hapo utakuwa na thawabu za kutekeleza sunna hiyo ya kutoswali. Na yule atakayeswali bila shaka atakuwa amefanya jambo la bid'a. Na hivyo hivyo pia baada ya swala, ukiacha kuswali sunna yote baada ya kuswali Idi hapo uwanjani kwa kuamini ya kuwa unafuata mtume kwa kuwa hakuswali chochote, basi pia hiyo ni sunna tarkia. Lakini ukifika nyumbani ukaswali, itakuwa hiyo bila shaka ni sunna fi'lia. Isipokuwa ikiwa swala Idi inaswaliwa msikitini. Hapo ndio tunasema kwa isipokuwa ikiwa swala Idi inaswaliwa ni msikitini. Hapo sasa itakuwa ukiingia msikitini, ile hadithi ambayo inasema ya kuwa idha dakhala ahdukumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'ataini. Sasa hii inatakiwa mtu aswali. Lakini sasa hauswali kwa nia kuwa na swali kablia ya Idi. La. Bali naswali kwa nia kuwa na swali nini? Tahiyat al-masjid. Kama vile siku ya Ijumaa mtu akiingia msikitini huwa haswali kablia, isipokuwa na swali tahiyat al-masjid. Na ndio sababu baada ya kuadhiniwa hakuna anisimama kuswali kablia, bali ni kuwa tayari ushaswali ile tahiyya inatosha. Kwa hivyo nasikiza moja kwa moja khutba. Sasa pia unapoingia msikitini ikiwa ni siku ya Idi na itaswaliwa msikitini kwa sababu moja ama nyingine, labda kuna mvua au mahali pa kuswalia hamna, ama kuna hofu, kwa hivyo kuswalia nje ni hatari, basi ni kuwa inawezekana nini tukaswali msikitini. Sasa ikiwa unaingia msikitini ni muhimu uswali tahiyat masjid kwa mujibu wa ile hadithi ambayo tunajua kuwa imethibiti kwa mtume. Ni hadithi maulama wamesema kuwa unaswali tahiyat hata kama wakati umekatazwa, katika zile awqatul manhiya ambayo ni kuswali jua likichomoza, ama kuswali jua likifika katikati, ama kuswali jua linapoenda. Licha kuwa hufai kuswali, lakini kama ni tahiyat masjid unaiswali. Kwa hivyo ikiwa ni katika zile awqat manhiya waswali, basi hata katika hiyo huu wakati ambao ni waswali Idi, kwa vile haifai kuswali na imekuja nahi kwa kuwa mtume alikuwa haswali, lakini sasa hapo utakuwa huswali kwa nia kuwa ni kablia, bali ni kwa nia kuwa hapo ni msikitini. Kwa hiyo ni sawa. Ama kuhusu kutoswali kabla ya kwenda kuswali, hapa sawa sawa ni nyumbani ama sawasawa ni wapi? Ni uwanjani, haufai kuswali. Hiyo nadhani tumesema, isipokuwa tu ikiwa ni msikitini, na msikitini itabidi uswali wakati wa kuja ama wakati wa kuondoka. Saa haufai pia kuswali msikitini, itabidi paka nyumbani ndio swali. Hapa Sheikh anasema kwa kuna baadhi ya ulama wameruhusu kuswali kabla Idi, na hata wengine wakaruhusu kuswali baada Idi, na wengine wakaruhusu yote yote, kunaweza kuswali kabla na hata baada. Lakini bila shaka wote waliosema hivyo itakuwa hawana dalili, isipokuwa tu ni kusema ya kuwa kuna makosa gani bila shaka, ama kuhusu dalili ambayo imethibiti na iko wazi kabisa hapa na hadithi ambayo ni inatumika ni hasan, daraja yake ni hasan, ni kuwa haifai kuswali kabla wala baada. Na tukasema isipokuwa ikiwa siku hiyo tumeswali msikitini. Naam, nadhani tumeelewana, si ndio? Sasa miongoni mwa mashekha ambao washe kuongea kuhusu jambo hilo, nitawasomea tu ili mtu asije akawaambia hivi mkaanza kuwa na wasiwasi, ni Imamu Nawi. Imamu Nawi anasema hivi ya kuwa wala hujjata fil hadithi liman karihahu, hakuna hoja kwenye hadithi kwa yule aliyesema kuwa ni makuruhu kuswali kablia ama baadia pale uwanjani. Lianahu, kwa sababu la yalzamu min tarki salati karahatuha, manake si hakuna ulazima wote kwa kuwa kuacha swala basi hapo tayari ni makuruhu kuswali. Wal aslu, na asili anahu la mania hata yathbuta, ni kuwa hakuna ani kizuizi mpaka ithibiti. Naona hii ni kauli Imam Nawawi, ambapo sisi tunajua katika kaida ya masala ibada tunajua kuwa al aslu fil ibada madha atawakuf, asili katika ibada ni kuwa haifai kabisa kuswali mpaka ithibiti. Nyana asime kuwa ti asili ni kuwa hati hakuna kinachozuia kuswali ti mpaka ithibiti. Sasa sijui yeye kwa nini hicho kipimo ameleta tofauti na vile sisi tunajua kipimo cha ibada, ya kuwa asili ya ibada nini? Ni kuwa hufai kufanya ibada yote mpaka nini? Dalili thibiti ndio ufanye. Yeye anasema hapana, eti asli ni kuwa hakuna kizuizi cha kuabudu eti mpaka ithibiti. Mpaka ithibiti nini? Kwa kuwa kuna kinachokuzuia. Sisi kama tumeelewa kauli hiyo, kwa hivyo hapa nadhani bila shaka ameenda kinyume na ile kaida ambayo sisi tunayo katika masala ibada. Katika masala ya ani mambo ya kimaisha ni almubahat, hiyo ndio tunasema kuwa asili yake nini? Ni aljawaz, mpaka dalili thibiti ya kuwa sahili limekatazwa ndio tukatazike. Lakini katika mambo ya ibada, hiyo ni lazima nini? Tujue kuwa asili ni kuwa haufai kuabudu mpaka ithibiti. Hiyo ni ya kwanza. Pili, anashangaza kwa sababu gani anasema kuwa ti mpaka ithibiti. Sasa hii hadithi iliyothibiti, sijui nataka tena zaidi hapo hadithi ya nyingine ili ndio imthibitishie kuwa haifai kuswali, kwa sababu hadithi tayari imeshathibiti na imesema wazi kabisa kuwa mtume alikuwa haswali. Kwa kule kuwa mtume alikuwa haswali, na si eti alikuwa kuna kizuizi kinachomzuia asiswali isipokuwa tu ni kwa kuwa haifai kuswali, yatosha kwa dalili hiyo. Natosha kwa dalili. Asijida ligana nitaka zaidi hapo. Kwa hivyo na watajibu kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anaweza kaambiwa kwa imamu nao amesema hivi, akaanza kubabika kuwa kumbe kauli basi ni sawa, basi watu waswali. Sisi tunasema la yukhadhu alqawlu li fadli qaili. Sisi hatuchukui kauli kwa kuwa alisema ni mtu ambaye tunamfadhilisha katika kauli zake, na pia yeye ni mwanachuoni kwetu na pia vitu kama hivyo, la. Inama yukhadhu alqawlu li dalalati ad-dalili alayhi. Kauli huchukuliwa kwa sababu ya kuwa ina dalili. Na hapa ambao wana dalili ni wale wanaosema kuwa haifai kuswali. Hiyo ni kwanza. Sisi tunajua Imam Nawawi ana matatizo kidogo ambayo mshe kusikia kama mje kusikia inatakiwa mjue hivyo. Lakini matatizo yake maulama wamemtakasa nayo. Na matatizo yake ni kuwa yeye ni katika wale ambao wana upande wa sifati wana matatizo. Unaelewa? Ama upande wa elimu yake mashallah anakubalika katika hali sunna jamaa, ya kuwa yeye ni mmoja katika wanavioni wakubwa ambao elimu yake ambayo ametunga vitabu na malashalani manake amaachia umma, hatuwezi tuka tosheka nayo na tukasema kuwa hiyo elimu haina haja, hata tusipata kwake tutapata kwa mwingine. An la nastaghni an madha an turathi ilmi, kwa sababu tutapata kwa yeye akatofautishwa na baadhi ya watu ambao wamekataliwa moja kwa moja bila kupesa macho, kama kina Said Qutbi. Said Qutbi si mwanachuoni wa dini, ana hakusomea dini. Yeye alisomea nini? Alisomea mambo ya lugha na adab. Na hiyo lugha na adab mtu anaweza kusomea yote ambaye hata si Muislamu. Naelewa? Naweza kupata kuna baadhi wa Kristo wanajua Kiarabu kuliko hata Uislamu. Kwa sababu hao ni Waarabu na kisha ni Wakristo. Sijui kama mnajua hivyo. Sasa hao huwa wanasoma Kiarabu sana. Lakini Kiarabu wao wanasoma ili nini? Ili kiwasaidie kuelewa Biblia. Na hata Biblia yao ni ya Kiarabu. Sasa hapo hauwezi kusema tikila mwenye kusomea Kiarabu basi ashasomea dini. Hapana. Sasa yeye alisomea Kiarabu katika mambo ya lugha. Naelewa adab. Ani mambo ya sarfu, mambo ya balagha, mambo ya nahwi, mambo ya ashari hizi, akawa ni adib. Sasa kisha baadaye akaja akawa na hamasa na dini. Ya kuwa ani akaona kuwa pia nitaka nini at least achangie katika mambo ya dini. Sasa alipoingia katika kule kuchangia, yeye akajikuta kuwa mimi najua Kiarabu. Na hapa katika dini naona kuwa hii Qur'ani mathalan ni ya Kiarabu. Kwa acha mimi ni tafsiri. Sasa badala ya kuenda kwanza kusoma ili awe ana uwezo wa kutafsiri Qur'ani kwa mujibu wa kisheria, yeye akaanza kutafsiri Qur'ani kwa mujibu wa kilugha. Na hii ni makosa. Qur'ani itafsiriki kilugha, lazima kwanza itafsiriki kisheria kabla lugha. Sasa ndio akaribu mambo mengi sana katika Qur'ani ambayo alikuja akakosolewa. Sasa ndio sababu maulama wengi wakasema huyu, ukisoma ukisikiza maneno ya Sheikh Albani na hata maulama wanasema kwa huyu Said Qutbi, yeye hata hakuna haja kumlaumu sana kwa sababu ya kuwa eti amefanya makosa haya. Kwa sababu yeye haya makosa ameyafanya kwa kutojua. Yaani kwa kuwa alikuwa ni jahil. Yeye alifanya kitu akidhania kuwa anafanya kitu kizuri, kumbe anaharibu. Naelewa? Sasa makosa makubwa ni nani unajua? Makosa makubwa ni ya wale mashabiki wake ambao anamuunga mkono baada ya kujua kuwa huyu kumbe alikuwa hajui anachokifanya. Na kisha baadaye sasa ameshajulikana kuwa kumbe aliharibu kwa kutojua. Sasa badala ya kujua kwa kumbe alikosea, hao wanalazima awe la alikuwa anajua. Ambapo sasa hiyo ndio makosa makubwa kwa wale ambao wanamshabikia. Lakini kuhusu yeye mwenyewe binafsi, Mola Mwengo amesema kuwa yeye alifanya makosa hayo kwa sababu ya kutojua, na alikuwa hajasoma dini. Hakusoma dini. Wallahi mstani. Kwa hivyo ndio sababu wakasema kuwa kwa hivyo vitabu vyake vyote havina yani msaada wote katika upande wa dini. Kwa nini? Kwa sababu ni vitabu ambavyo havina ndani elimu ya dini. Vina elimu tu ya lugha. Na hiyo lugha yani ni mambo ambayo unaweza kuyapata kwa watu ambao wamemzidi Said Qutbi kwa mambo ya lugha. Kiasi cha kuwa si lazima tupate kwake. Ama kwa upande wa dini, vitabu vyake ni vitupu kabisa, havina fawaid za dinia. Hakuna kabisa. Ama upande wa lugha, ukisema kwa unajua tunasoma basi ili tupate nini? Adab na nini? Basi unasema katika masuala ya adab, kuna wale vigogo zaidi kumliko Said Qutbi. Tukianza kumlinganisha na wale ambao tunawajua kwa wanajua masuala nini ya lugha. Sasa kumaanisha kuwa hana kabisa nini sababu ya kuachwa paka nini eti vitabu vyake pia viwe vinatumika katika dini. Ama Imam Nawawi, vitabu vyake mashallah vinatumika, na ni kwa sababu kama alivyosema ya kuwa ni mtu ambaye ana elimu na maulama amekubali elimu yake na mchango wake katika masuala ya dini. Ama kwa hili tulikataa. Nasema kuwa hapa nadhani iko wazi kabisa kuwa ameenda kinyume na hii hadithi. Ndio sababu anasema waqad radda alayhi Sheikh Siddiq Hassan Khan fi kitabihi Asirajul Wahaj faqala aqulu lam tathbut hadhihi as-salatu min fi'li an-nabi wa lam ya'mur biha wa hadha al-qadru yakfi fil man'i minha. Melo vile Sheikh amjibu kwa upole kabisa kwa laini. Hakuna haja ukali. Kwa sababu gani? Kwa sababu manake mambo yako wazi kabisa. Hasa anashangana vile Imam Nawawi hayaoni haya mambo. Yeye anasema kuwa mpaka ithibiti kukatazwa. Isipothibiti sisi tutaswali tu, kwa sababu ya kuwa asili ni kuswali. Ambapo hapana, ni kuwa anasema Sheikh Siddiq Hassan Khan anasema kuwa aqulu nasema lam tathbut hadhi sala. Hii swala haikuthibiti ya kablia min fi'li nabi kwa vitendo vya mtume. Wala miamru biha, na pia mtume hakuamrisha. Wa hadha alqadru, na hichi kiwango yakfi chatosha filmani kwa kutumika kukataza jambo hili filmani minha li hadithi, kwa ajili ya hadithi ambayo imepokewa na Aisha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, atakifanya jambo lote katika dini ambalo jambo hilo si katika matendo yetu, basi jambo hilo linaregeshewa, maana kile kataliwa halipo na ni katika bida. wala dalila ala man jawazaha, na kwa hivyo hakuna dalili kwa yule ambaye ameruhusu akiwemo nani, Imam Nawawi. Nadhani itakuwa imeleka. Naam, tuendelee kidogo. Hadithi ya nane. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam salla al-eida bila adhanin wala iqama. Ibn Abbas anasema mtume aliswalisha salat al-eid bila ya adhana wala iqama. Akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Kwa hivyo maanisha kuwa swala idi hamna adhana kabla yake wala hamna iqama kabla yake, isipokuwa tu ni zile takbirat ambazo zinapigwa ndo alama ya kujulisha kuwa idi ni siku hiyo, na kisha baadaye mama akifika watu watakaomuona watasimama, na wale ambao muone watasikia akisema istau, na iwe ni moja kwa moja swali inaanza. Wa Nabi Said radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal-adha ila al-musalla. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoka siku ya Eid al-Fitr na siku ya Eid al-Adha akienda musalla, manake mahala pa kuswalia uwanjani kuswalia Eid. Kwa hivyo maana kuwa ilikuwa haendi msikitini, alikuwa akienda musalla. Wa awwalu shay'in yabda'u bihi, na jambo la kwanza kifika pale uwanjani mahala pa kuswalia Eid, jambo la kwanza alichokuwa alilokuwa akianza kulifanya as-salatu ni kuswali. Thumma kisha yansarifu, anaondoka anaenda kwa watu. Yansarifu manake anageuka anaelekea watu. Fayakumu anasimama mukabila nasi akiwa anaelekea watu kwa uso wake. Wanasu ala sufufi, na watu wanabakia pale pale katika safu zao. Fayaidhuhum, kisha anaanza kuwatilia mawaidha. Wayamuruhum, na anawapa mamrisho ya dini. Mutafakun alaihi. Kwa hivyo hii ni kuonesha kuwa ni sunna katika sunna za mtume kuswali uwanjani, na hii ni sunna muhimu sana katika masala idi, kama vile pia ni sunna katika sunna za mtume si tu kuswali uwanjani swala ya idi, bali hata swala ya janaza. Ilikuwa mtume akiswali nje ya msikiti ubavuni upande wa baki, ndio mara nyingi mtume alikuwa akiswalia nini, swala ya janaza, ambapo ilikuwa ani ni mara nyingi nini akifanya hivyo. Siku moja tu ndashaye kuswalia nini maiti msikitini, na hata hiyo siku masaba akaisahau. Ndio wakati mtume ashakufa, Saad bin Abi Waqqas alipokufa, wale wakeza mtume akasema kwa basi tuingizieni huyo ya janaza yake msikitini tumswalie. Masaba akashangaa, na hata baadhi ya watu kwa imekuaje tena maiti anaingizwa msikitini. Na hii ni kuonesha kuwa ni jambo ambalo mtume alikuwa halifanyi sana. Ndio Aisha akawakumbusha kwa kuna siku ishe kutokea mtume kusali msikitini, na kule kufanya kwake jambo hilo hata kama siku moja yaonesha kuwa si makosa, ingawa bora zaidi ni kile alichodumu nacho ambapo ni kuswalia nje. Lakini sasa siku hizi mashallah hii sunna ya kuswalia Eid uwanjani kidogo imeshashika kasi, watu wengi wameelewa. Ama hii sunna ya kuswalia maiti nje ya msikiti ndio bado. Yaani kwetu mashallah ni pale msikitini ishazoeleka paka, yani kila mwenye kuja pale wanajua tu pale ukipeleka maiti yako shauri yako anaswaliwa nje. Watu wanasema hivyo. Yaani unapeleka wapi huyo hiyo janaza atimula, na unajua mambo yako ati kwani kuna nini? Aswaliwa nje huyo. Yaani ishakuwa ni nini? Ni habari kamili ishafikia kila mtu. Lakini pamoja na hivyo watu yani huwa wanakubali shingo upande kwa sababu sasa tutafanyaje? Lakini wanaona kuwa bado yani hairidhishi yani. Ambapo ndo sunna. Lakini kiswaliwa msikitini ndio watu wanaona kuwa saa mambo yameenda vizuri. Sasa ambapo lakini sivyo hivyo. Ambapo sasa sawa ni bora zaidi mtu akipata mashallah msikiti ambapo kuna uwanja wa kutosha kwa anaweza kuswalia, na ule uwanja ukawa ni ubavuni wa msikiti kando ama wapi, basi ni bora zaidi hiyo sunna iweze pia angalau kuhimizwa ili ijulikane kwa watu wengi. Nadhani masala hayo Sheikh Albani ameyazungumzia vizuri zaidi katika kitabu chake cha Ahkamul Janaiz, na kaleta hadithi zake. Naam. Kwa hivyo anasema jambo la kwanza mtume alikuwa akianza ni kufanyaje? Kuswali anapofika musalla, ani mahala pa kuswalia ambapo si msikitini. Thumma yanswali, fakishamaliza ni sana ageuka. Alafu anaangalia watu, alafu anaanza kutulia saa khutba. Na hii kusema kuwa thumma yanswali ni kumaanisha kuwa lam yakun yas'ad, alikuwa hapandi ala mimbar. Ni kuwa tu anageuka akiwa amesimama, alafu anaangalia watu. Asa antoa maida akiwa amesimama tu pale pale. Hakuna kwa kuna mimbar pale anapanda la. Lakini utapata kuna watu peleka mimbar paka uwanjani. Na hii hata ikiwa idi inaswaliwa msikitini ni hivyo hivyo pia, hakuna kupanda mimbar, ni kuswali alafu baadaye unageuka unaangalia watu, unaanza kuwatolea ukiwa pale pale chini. Naam. Hadithi ya 11, wa Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala qala nabiyullah sallallahu alayhi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula, katika swala ya idi ile raka ya kwanza imam anapiga takbir saba, wa khamsun fil ukhra, na takbira pili anatakiwa pige tano, wal qira'atu ba'dahuma, na kisha baada kumaliza hizo saba ndio uanze kusoma, na pia baada ya raka ya pili kumaliza zile tano ndio uanze kusoma. Akhrajahu Abu Daud wa naqala at-Tirmidhi anil Bukhari anil Bukhari tasihahu. Imam Tirmidhi ampokea kutoka kwenye Bukhari ya kuwa nini, pia Imam Bukhari amesahihisha hadithi hiyo. Naam. Sheikh Uthaymeen anasema kwa hizo takbir baada yani kati yake hakuna unachokisema, lakini ikiwa unaweza kuleta tasbih ama adhkar pia si makosa ikiwa kuna nafasi kidogo, lakini watu najua huwa zinapigwa kiasi cha kuwa hakuna nafasi hapo ya kusema chochote. Kwa hivyo lakini hakuna sunna kuwa kuna adhkar maalum ambayo unaisoma hapo. Kwa hivyo kunyamaza ni bora, na ukisema chochote pia bora. Naona. Naam. Almuhimu naona afadhali tukomea hapo, kwa sababu tukisema tuendelee hatutamaliza hizi hadithi. Labda kama kuna swali moja ndiweza kuuliza kwa wale ambao tumeyaongea. Fadhali. Naam, fadhali. Naam. Naam, hiyo ni bid'a. Na kwa sababu hiyo salatul jamia huwa inatumika katika salatul kusuf. Ile salatul kusuf na kusuf ndio hiyo kalima hutumika hiyo jumla ama hiyo ibara. Hii istilahi natumika katika nini? Salatul kusuf. Ndiyo, imethibiti ya kuwa huwa watu wanasema asalatul jamia, salatul jamia. Ama kutumia hiyo kwa sunna salaidi, hiyo ni bid'a moja kwa moja. Naam, fadhali. Wamevunja ungo. Wasija ama waje? Msikitini ama uwanjani? Si siku hizi. Siku hizi tunasali uwanjani sisi yani. Ama wewe unasema siku hizi vipi? Wanaoswali msikitini watu wa bid'a. Sasa useme wengi. Ndio wengi. Wewe unamaanisha wengi, lakini ukimaanisha watu wa bid'a ama kusema wengi ukimaanisha watu wa sunna si kweli. Watu wa sunna karibu wote wanaswali uwanjani. Okay. Sasa hiyo ndio kwa sababu umeslimu labda na hujachunguza, lakini ukweli utaona sana. Akhir. Naam. Waje. Ana hakuna hadithi inayosema hivyo. Isipokuwa hadithi ambayo imekuja ni hii ya kuwa wanakuja kwa sababu hizo mbili. Waje wasikize hutba, na pili pia waje washirikiane na wenzao wa Uislamu kwa maombi, yani kwa dua. Alafu zaidi hapo Mola Mwa akasema sasa miongoni mwa hikma zake ni kuwa ili angalau nini pia waoneshe wingi wa Waislamu siku hiyo. Kwa kuwa mashallah Waislamu wametoka kwa wingi wakaenda, na wanaonekana pia ni wengi wakirudi, hasa ili inadhihirisha nguvu ya Uislamu kwa wingi wao. Naam. Ama maghfira, maghfira ipo siku yote na wakati wote, lakini ikiwa ni hapo lazima hadithi thibiti maalum ndio tuthibitishe. Haifai kuswali. Haifai kuswali kwa sababu sisi tumeambiwa kwa tusiswali yani ikiwa kaburi liko mbele yetu. La tuswali ila al-qabri wala ala al-qabri, hadithi imethibiti hivyo. Yakose swali ukiwa unaelekea kaburi, wala swali ukiwa chini yake kuna kaburi. Naelewa? Hiyo ni bora zaidi. Sasa kule kusema kuwa msikiti umejengwa kisha mbele kuna kaburi, hakuna msikiti mwingine. Huu msikiti mwingine basi ikaswalie. Naelewa? Ama ikiwa huu msikiti ndio kwa peke yake hapo, basi ni bora zaidi ikiwa una uwezo unasihi watu waamue mambo mawili. Ile kaburi walitoe, ama lazima msikiti ubadilishwe wapeleke mahali pengine. Lakini kusema uswali pale kila siku itakuwa manake ilo jambo lionekana ni jambo la kukubalika mbali kukubaliki. Baadhi ya maulamu wamezungumzia mambo ya ukuta huo, ya kuwa siji ukuta ukiwa kando na msikiti kwa kando, lakini muhimu ni uswali pale ndio bora zaidi. Hiyo ndio tunasema kuwa ndio bora zaidi, na nitakiwa mtu ajitahidi kwa hilo. Wallahu aalam. Naam, fadhali. Ati ikra'u. Naam. Ni kweli hii hadithi Hey, kuna mimi nimeshia kusema ni dhaifu hadithi hiyo. Nadhani ukisoma katika kuna kitabu kinaitwa At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an, na ni kitabu cha kama Imam Nawawi kama sijasahau. Hicho kitabu kimfanywa takhriji. Mimi ninayo nusha. Sasa utapata kuwa alipokuwa akinakish masala haya ndio sasa ikawa nini? Analeta na mwisho akaleta nini? Udhaifu wa hadithi hiyo. Unajua katika masala ya tasahihi na tadhaifu nadhani ni masala ijtihadia. Kwa hivyo si ajabu hapo akisema kuwa hadithi ni hasan ama kisaisha kisha mwingine akasema kwa nini ni dhaifu. Hilo ni jambo ambalo nadhani si la ajabu. Sasa mimi labda tena nitarejelea vizuri kisha nione. Naam. Ehe. Yaani baada kuwa sasa imethibiti hiyo hadithi kuwa sasa je, hiyo kauli ya kuwa nataka kulibihi tutaichukuliaje, si ndio? Na ile hadithi nyingine ambayo mtume anasema kuwa khairum ma akhadtum bihi an ujra kitabullahi. Kuna hadithi pia hiyo ambayo ni kuwa kitu bora zaidi ambacho mtachukulia malipo ni ile kitabu cha Allah. Nadhani wala taakulu bihi, hiyo ni kuna hadithi nyingine pia ambayo nadhani imethibiti, sikumbuki nasi yake, lakini inamaanisha kuwa ni mtu kusoma Qur'ani kwa nia kuwa yeye hasomi kwa ajili Allah ikhlas. Naelewa, isipokuwa anasoma kwa ajili ya pesa. Na mujibu wa hadithi hiyo itakuwa inafanana ile hadithi ambayo mtume alisema taisa abdu dinar, taisa abdu adirham, taisa abdu alhamila, taisa abdu alqamisa. Naelewa mpaka mwisho. Hiyo hadithi maulama ukiata kusoma katika kitabu tauhid Sheikh Abdul Wahhab alipoleta hadithi hiyo akaleta katika mlango akasema kuwa babu man amila amalan li ajli madha ad-dunya, kama sawa hiyo anaona mleta, yani maana unafanya kitu katika mambo ya ibada lakini malengo nini? Ni mambo ya kidunia. Hasa hapo ni makosa, yani kwa kuwa wewe unasoma nia yako si upate thawabu, ni yako si kwa kuwa nini at least upate khairi ya ile Qur'ani, isipokuwa ni yako ni kuwa zile pesa. Hasa hapo ndio wanataka kulubi. Ama kule kuwa wewe una mathala kama tulikuwa tunasema kuwa unafundisha, ni yako ni kuwa unaelimisha watu na pia ni khairi unafanya, lakini kisha unachukua yale malipo ili ya kukimu maisha yako na pia ya kufanya mpaka at least utosheke, usiende katika njia zingine mbaya kama kuombaomba ama kufanya ujanja mwingi ambao utakuwa ni kwa sababu ya kuwa umekosa chochote cha kukimu maisha yako. Sasa tunapata kuwa hiyo maulama wameruhusu. Kwa hiyo tunaweza kufanya jamu kwa maana hiyo ya kuwa hii inakataza mtu kukusudia kabisa ya kuwa mimi nafanya hivi kwa nia, kwa nini? Ili nipate. Mfano kama wale ambao huenda katika mihadharati kisha akawa sana anasoma Qur'ani kwa mtindo alivyokuwa akifanya Abdul Basit, maana yake anasoma ili watu wafurahi alafu baadaye watu wanampa pesa. Yaani kama vile wale kaswasuna walikuwa wanafanya. Anatoa mwaidha si kwa kuwa anatoa mwaidha ili afaidishe watu, la, anatoa mwaidha ili mwisho wake nini? Ni kwa saa aanze kukusanya pesa kwa kutumia ile mwaidha. Sasa ikiwa unafanya hivyo bila shaka hiyo ni kwazi kabisa, ni makosa. Lakini wewe umefanya nia kwa unafanya lillahi, lakini kisha ukapewa haya malipo kwa nia kwa nini? Sasa haya ni kwa sababu tu ya kuwa maisha yangu yaendelee, yasisimame na wala nisivurugike katika maisha, lakini mimi nafanya hivyo kwa sababu ya kuwa nini? Nafaidisha umma. Hapa kuna makosa, wallahu aalam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.